niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Nazywa się Volvo S60. Przyjdź na dni otwarte 10 i 11 maja i zobacz je na żywo. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. Czas na najważniejsze informacje. Przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. W Senacie debata nad rozszerzeniem programu 500+. W piątek głosowanie. Okoliczności śmierci 51-latka w szpitalu w Ostrołęce sprawdza tamtejsza prokuratura. Ponad połowa Rosjan za tym, by zamiast przemarszu wojsk, władze wykazały troskę o weteranów II wojny światowej. Senat debatował nad nowelizacją programu Rodzina 500+. Rozszerza ona prawo do świadczenia na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Prawo do świadczenia będą mieć też dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Głosowanie w piątek. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed tłumaczył podczas debaty w Senacie, że program jest kolejnym dobrym krokiem w kierunku wsparcia polskich rodzin. Dzisiaj ta zmiana, którą wprowadzamy, czyli objęcie programem Rodzina 500+, wszystkie dzieci do 18 roku życia, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, oczekiwaniom polskich rodzin. Podczas dyskusji poprawkę do nowelizacji złożył senator niezrzeszony Jan Rulewski. Aby dzieciom niepełnosprawnym, które wymagają opieki, przyznać świadczenie wysokości podwójnej, czyli 1000 zł. Jednocześnie poprawka senatora Rulewskiego przewiduje czasowe zawieszenie wypłaty świadczenia dla dzieci z rodzin, gdzie oboje rodziców przekraczają drugi próg dochodowy. W serwisie Trójki kolejne tematy. Okoliczności śmierci 51-latka w szpitalu w Ostrołęce sprawdza tamtejsza prokuratura. Mężczyzna najpierw awanturował się podczas badań, więc trafił na policję. Stamtąd został przewieziony z powrotem na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zmarł. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozwoliły na ustalenie przyczyny śmierci 51-latka, poinformowała rzecznik ostrołęckiej prokuratury. Wykluczono też, by zgon nastąpił na skutek urazów mechanicznych. To, dlaczego mężczyzna zmarł, mają wyjaśnić dodatkowe badania. 51-latek trafił do szpitala w stanie nietrzeźwości. Podczas badania tomografem pacjent awanturował się i zachowywał agresywnie. Wezwano policję. Lekarz stwierdził, że nie ma przeszkód, aby mężczyznę przewieźć na policyjną izbę zatrzymań. Tam miał odmówić badania alkomatem. Podczas późniejszej kontroli funkcjonariusz policji stwierdził, że osadzony nie reaguje na próbę obudzenia. Wezwana na miejsce załoga karetki podjęła czynności ratunkowe. Mężczyzna ponownie trafił na SOR, gdzie zmarł. Śledztwo prowadzone jest z artykułu o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów. Tym tematem zajęła się Monika Zdziera. Dzień zwycięstwa w Paryżu, w strugach deszczu, w Moskwie, w ogniu krytyki. Politolog Arkadii Dubnow, odnosząc się do zaplanowanej na jutro defilady z okazji Dnia Zwycięstwa nad Hitlerowskim Niemcami, powiedział Radiu Echo Moskwy, że Rosjanie tego dnia powinni pamiętać o ofiarach, a nie hucznie świętować. W niedawnym sondażu przeprowadzonym przez Centrum Analityczne Jurija Lewady ponad 52% respondentów opowiedziało się za tym, by zamiast przemarszu wojsk władze wykazały większą troskę o weteranów II wojny światowej. W ocenie politologa Arkadia Dubnowa Rosjanie, pamiętając o ofiarach hitleryzmu, powinni wyrażać żal, a nie świętować. Zdaniem Dubnowa organizowane w Rosji parady wojskowe są elementem gry Kremla związanej z utrzymaniem władzy. Inny politolog, Gleb Pawłowski, stwierdził, że huczne obchody 9 maja są imitacją jedności narodowej, której i tak w Rosji nie ma. Ekspert zauważył, że organizowane w Rosji defilady wojskowe są krytycznie oceniane przez sąsiednie państwa, w tym także sojusznicze. Rosjanie już wcześniej wyrażali niezadowolenie w związku z organizowaniem parad wojskowych przy okazji rocznic dotyczących II wojny światowej. W styczniu mieszkańcy Petersburga apelowali do władz miasta, aby nie przeprowadzano przemarszu wojsk w związku z 75. rocznicą przerwania hitlerowskiej blokady miasta. Osoby, które przeżyły blokady, sugerowały, że lepiej skłonić głowę i pamiętać o ofiarach hitlerowskich zbrodni, niż organizować parady, które w ich ocenie są jedynie niepotrzebną demonstracją siły. Z Moskwy mówił Maciej Jastrzębski. W Paryżu w ulewnym deszczu odbyła się uroczystość związana z Dniem Zwycięstwa. Pogoda spowodowała, że widzów na polach elizejskich było niewielu. 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej Emmanuel Macron uczcił zgodnie z tradycją złożeniem wieńców. Najpierw pod pomnikiem generała de Gaulle'a, dzięki któremu Francja wyszła obronną ręką z tego mrocznego czasu, jakim były kolaboracyjne rządy reżimu Vichy, współpracujące z hitlerowcami. A następnie prezydent V Republiki złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym, odnowionym po chuligańskich ekscesach tzw. żółtych kamizelek, które go uszkodziły w czasie jednego z aktów wandalizmu. Tegoroczne uroczystości miały dwa wymiary. Pierwszy to europejski w związku ze zbliżającymi się wyborami. Przy tej okazji podkreślano, że dzięki wspólnej Europie mieszkańcy naszego kontynentu żyją w dobrobycie i w pokoju. Drugi wymiar ma charakter edukacyjny. Chodzi o to, aby przypomnieć młodemu pokoleniu o zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. Z Paryża mówił Marek Brzeziński. A skrót informacji w Trójce o 17.30. Pani Joanna pisze tak, dla mojego kumpla ze studiów to, czy rok świetlny jest jednostką czasu, czy odległości, nie ma znaczenia. Kiedyś zapytany, czy daleko ma do pracy, odpowiedział tak. Na ósmą. Redakcja sportowa z czasem i zdążeniem na czas nie ma najmniejszych wątpliwości. Zawsze jest punktualnie. Mateusz Fusiarz, dzień dobry. Dzień dobry. A to myślałem, że jakieś nawiązanie jeszcze do Gwiezdnych Wojen, ale... Troszeczkę dzisiaj nawiązujemy rzeczywiście. O tych figurkach opowiadamy. Jeśli państwo mają jakieś w kolekcji, proszę dać znać. A co w sporcie? A w sporcie dużo ciekawego, bo kto zagra z Liverpoolem w finale w Madrycie? Dziś wieczorem poznamy odpowiedź na przedostatnie pytanie w tej edycji Champions League. Ajax czy Tottenham, Amsterdam czy Londyn? Kto będzie świętował? Które miasto nie położy się spać? Bliżej finału są na razie Holendrzy, bo grają u siebie, a tydzień temu pokonali Spurs 1-0. Były piłkarz Dariusz Dziekanowski stawia na Ajax. Nie sądzę, aby Ajax cofał się, a Ajax czekał na błędy przeciwnika. Ajax do tej pory pokazywał, że jest to zespół, który gra ofensywnie, który gra pressingiem, zespół, który gra bardzo nowocześnie. No i jest to zespół, który na pewno na początku sprawiał niespodzianki, a teraz można powiedzieć, że jest faworytem tego meczu z Tottenhamem. Ale po wczorajszym meczu to chyba wiemy, że nic nie wiemy, prawda? To jest bardzo doświadczony zespół. Odpowiedzą bardzo mocno. Musimy być gotowi na to. Tutaj jest wielu zawodników, których znam osobiście, którzy wielokrotnie pokazywali, że wychodzili z ogromnie trudnych tarapatów. Także to na pewno dla nich nie jest koniec świata. To, co zawsze powtarzam, to jest seria. Mamy jedno zwycięstwo, wygraliśmy jeden mecz. Ci młodzi ludzie pokazują, że chcą osiągnąć jak najwięcej w koszykówce. Powiedzieliśmy sobie w szatni, to jest tylko 1-1. A to akurat wypowiedź Jacka Winnickiego, który ostrzegał przed rywalem dla MKS-u Dąbrowy Górniczej, bo dzisiaj grają koszykarze MKS-u ze Stelmetem Zielonogóra od 17.45. To jest oczywiście Energa Basket Liga i koszykówka. 1-1 mamy w serii i właśnie tak zapowiadał to spotkanie Jacek Winnicki. Będzie trudno, a o 20.00 jeszcze jeden mecz będzie Polski Cukier Toruń mierzył się z Kingiem Szczecin. Tutaj akurat Polski Cukier prowadzi 2-0 i tak będzie wyglądał wieczór z koszykówką. A jeszcze... Po wczorajszym meczu rzeczywiście tak niewiele wiadomo. Można się spodziewać wszystkiego, niby Ajax, ale z Adamem Dąbrowskim ustaliliśmy, że dzisiaj w Londynie potężne emocje. No, ustaliliśmy prawie jednogłośnie, że to jednak Londyn, proszę pana, i Tottenham bardziej. O proszę, czyli jednak angielski film. No, będzie zaskoczenia, czemu nie? Myślę, że wszyscy teraz w Amsterdamie lekko posmutnieli, ale cóż, teraz lekko atletyka. Ksenia Sawina, rosyjska biegaczka, została zdyskwalifikowana na 12 lat. To sporo, ale powód poważny. Stosowanie dopingu to jedno, ale lekkoatletka miała przedstawiać także fałszywe dokumenty, by uniknąć kary. No i teraz trochę sobie nie pobiega, ale kiedy jeszcze biegała, to startowała na dystansach od 400 do 1500 metrów. A kończymy tenisem. Czekamy na mecz Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Francuz Luka Puy, a stawką spotkania awans do trzeciej rundy turnieju ATP w Madrycie. Start około 18.30, a zagrają też, i to o ćwierćfinał, Łukasz Kubot i Marcelo Melo, to około 19.00. Bez straty seta do ćwierćfinału turnieju pani awansowała Simona Halep, która rozbiła Wiktorię Kuzmową i teraz o półfinał zagra z Ashley Barty. I jeszcze w Rzymie grają. Kamil Majszak awansował do trzeciej rundy tamtejszego Challengera. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj całkiem przyjemnie, temperatura od 13 na południu Podkarpacia do nawet 20 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj w nocy, proszę państwa, na wschodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze początkowo małe, ale stopniowo od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad morzem, na zachodzie kraju, w miejscowościach podgórskich, a także w górach miejscami opady deszczu. Temperatura tej nocy od 2 stopni, na szczęście na plusie, na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w miejscowościach podgórskich, nawet do 10 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System SA. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i cały czas niezmiennie podróżujemy z prędkością światła. Odnośnie roku świetlnego, ja kiedyś usłyszałem odpowiedź, ale żeby nie opierać się na faktach, a nie na opiniach, zatrzymałem się na poboczu, wyjąłem sobie karteczkę, kalkulator, policzyłem szybko i rzeczywiście to, co kiedyś mi kolega powiedział, to jest prawda, z moich obliczeń wyszło, że rok świetny to jest daleko fez daleko. Uważny słuchacz, bardzo dziękujemy za ten bardzo konkretny szacunek. Pan Szymon z Katowic pisze jeszcze tak, że to jest jednostka czasopowierzchni, bo skoro rok świetlny to 365 dni, to rok świetlny, no to będzie ilość dni słonecznych w ciągu danego roku na danym obszarze, a jednostka to dzień na kilometr kwadratowy i wszystko jasne. Począwszy od Kaina, niewinnym ptakom udowadniamy winy podczas skurdzawej mechanicznej szczęce przed mocą skrzydła. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkliszczą, przeciągają boże. ojca i syna, przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Ja byłem tym pierwszym słuchaczem, który powiedział o tych 300 tysięcy kilometrów, ale nie dodałem na sekundę, stąd wywołało się to zamieszanie. Ja tylko bym proponował policzyć, jeżeli 300 tysięcy kilometrów na sekundę na jedną minutę, to jest 18 milionów kilometrów. A ja do państwa dzwonię już około 10 minut, żeby się ponownie zadzwonić, więc minąłem słońce prędkością światła, które jest oddalone od nas około 150 milionów kilometrów. Ale najważniejsze, że misja się powiodła. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Niepozorne wydarzenie czy jakaś szczególna chwila w historii może kształtować wizerunek i pozycję państwa. A takich momentów było w historii Polski wiele. Jak te doświadczenia z przeszłości wykorzystać? Jak bazując na nich kreować przyszłość? O tym między innymi rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej przez redakcję miesięcznika Wszystko co najważniejsze. Przyszło mi do głowy takie powiedzenie, które pewien angielski uczony, noblista, już ponad 100 lat temu powiedział. Otóż on powiedział: pieniądze się kończą, czas zacząć myśleć. Informatyk profesor Michał Klejber. Dzisiaj to by znaczyło tyle, że tradycyjne drogi stabilnego rozwoju dobiegają końca i trzeba odważnie postawić na kreatywne myślenie i innowacyjne działania. Istnieje pewna nierówność ekonomiczna. Socjolog profesor Zdzisław Krasnodębski. Jest problem centrum i peryferii. My musimy oczywiście ten nasz właściwy sposób rozumienia modernizacji, jeżeli chcemy odnieść sukces i przestawić zwrotnicę Polski na trwały rozwój, również starać się przestawić zwrotnicę Unii Europejskiej. Od 20 lat bywam w Polsce i chcę powiedzieć, jak widzę wasz kraj. Jean-Paul Ri, szef Instytutu Nowych Mediów w Paryżu. Polacy dużo pracowali i rząd im nie przeszkadzał. Wasz kraj ma wielki przyszłość, bo tu ludzie są pracowici i możliwość wzrostu jest wielka. Wielkie różnice widzę z Francją. We Francji, jak ja dużo pracuję, płacę od razu strasznie dużo podatków. I biurokracja. I rząd we Francji chce wszystko kontrolować. Nie ma wolności dla ludzi. W którym kierunku Polska powinna podążać, jej rozwój, aby ten kierunek był słuszny? I niektórzy widzą przede wszystkim zmianę Polski, modernizację Polski w tej sferze, powiedzmy, kulturowo-obyczajowo-etycznej, że my musimy imitować pewne instytucje czy pewne tendencje, które występują w kulturze europejskiej. Ja uważam, że te kraje odnoszą sukces ewolucyjny, które potrafią powiązać tradycję z nowoczesnością. A co może być taką przeszkodą albo problemem w rozwoju? No, niewątpliwie w tej chwili poważnym problemem, którego nie doceniamy, to jest atmosfera społeczna. My często błędnie przypisujemy ten problem ze skłóconymi politykami i skłóconym społeczeństwem pewne cechy estetyczne, że to tak nieładnie, że lepiej nie być tego. Konsekwencje tego sporu, czy wręcz kłótni, są daleko głębsze. Dam choćby jeden przykład. Innowacyjność wymaga odwagi do inwestowania w przedsięwzięcia, które nie są gwarantowanym sukcesem. Ale jak inwestować w takie przedsięwzięcia, jeśli boimy się, że zaraz przyjdzie ktoś i powie, że to wszystko było niedobre? Bo przecież tak dzisiaj funkcjonuje nasza polityka, tylko się czeka na wpadki najróżniejsze. Krótko mówiąc, ten wzajemny brak zaufania, który w tej chwili w Polsce jest, staje się olbrzymim problemem w wielu obszarach naszego życia, także gospodarczego. Debacie przysłuchiwała się Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 17. Za chwilę Michał Żakowski. Będzie o umowie nuklearnej, będzie o Iranie. Tematyka międzynarodowa w Trójce za moment. Bruises on both my knees, for you don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. just a whistle puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. No i właśnie taki tytuł tego nagrania, Bad Guy. Michał Żakowski, porządny człowiek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry i dziękuję. I podoba się? Podobało? Bardzo. Iran zawiesza wypełnienie zobowiązań umowy nuklearnej. Brzmi poważnie. Czy powinniśmy się obawiać, panie redaktorze? O to zaraz zapytam mojego gościa, ale co więcej, Iran grozi rozpoczęciem wzbogacenia uranu, jeśli nie załatwi się jego sprzedaży ropy naftowej, a także dołączenia do systemu finansowania międzynarodowego. To brzmi skomplikowanie, ale 60 dni ultimatum. No i pytanie, co dalej z umową atomową z Iranem? O szczegółach w programie trzecim już teraz. Zapraszamy do Trójki. Iran grozi rozpoczęciem wzbogacenia uranu, ogłasza zawieszenie części umowy atomowej z Zachodem. Ja tylko przypomnę, że rok temu z tej umowy wycofały się Stany Zjednoczone i od tego czasu Waszyngton nałożył dwie transze sankcji, by odciąć Iran od możliwości sprzedaży ropy oraz od międzynarodowego systemu transakcji finansowych w kierunku Bliskiego Wschodu. Płynie grupa uderzeniowa amerykańskiej floty. W nocy zdecydowano o dołączeniu do niej bombowców B-52. Sekretarz stanu amerykański ląduje w nocy w Bagdadzie, a Javad Zarif, szef dyplomacji Iranu, ląduje w Moskwie, że jednym tchem wymienię to, co się dzieje w ciągu ostatnich 24 godzin. Ze mną w studiu dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Co robią Amerykanie? Dlaczego wysyłają tam flotę? I dlaczego Rosja mówi, jednak trzeba rozmawiać z Iranem, musimy zwołać konsultacje? Można powiedzieć, że temperatura faktycznie zawrzała, zrobiło się bardzo gorąco pod względem politycznym, a wszystko to w celu jednym, aby Iran zrezygnował na podobieństwo Stanów Zjednoczonych kompletnie z porozumienia, czyli się wycofał tak jak Amerykanie i rozpoczął pod presją amerykańską, a także izraelską, bo te dwa państwa dzieją w tandemie, rozpoczął nowe rokowania w podobnym zakresie, ale poszerzonym o kwestie takiego jakby osiągnięcia irańskiego, czyli programu rakietowego. I wszystkie, znaczy ta cała presja, z którą mamy do czynienia teraz, to trzeba wpisywać w pewną taką formę negocjacji Stanów Zjednoczonych z Iranem, budowania takiej presji, która ma doprowadzić do tego właśnie finału, czyli pewna eskalacja do tego, żeby faktycznie Irańczycy zgodzili się rozmawiać w sprawie nowego układu, nie tylko jądrowego, ale także poszerzonego o ten wątek rakietowy. Bo to jest też problem dla Bliskiego Wschodu, dla chociażby Emiratów, dla państw takich jak tych małych państw, bo są w stanie, są w miejscu, które może być rażone tymi rakietami. To nie tylko chodzi o bezpośrednią konfrontację Iranu z Izraelem, prawda? Mm-hmm. Tylko tutaj zagrożone interesy amerykańskie, bo Mike Pompeo cały czas mówi, jeżeli zostaną zagrożone interesy amerykańskie, to my będziemy przeciwdziałać, dlatego ta flota tam płynie. To mówił w Bagdadzie. Te interesy amerykańskie to jeszcze jest 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Iraku, gdzie działają milicje szyickie zależne od Iranu, czyli można się spodziewać ewentualnych ataków, tak jak to zresztą było w latach tuż po inwazji na Irak, irańskie milicje bardzo często dokonywały zamachów na żołnierzy amerykańskich. Także coś jest na rzeczy jeszcze chyba w tym. No jest, oczywiście. Do tego dorzućmy partnerów Saudów i partnerów Izraelczyków, którzy są ściśle powiązani ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie są narażeni na przykład oddziaływanie Iranu. To jest ta koalicja antyirańska. To jest ta koalicja antyirańska. I rzecz polega też na tym, że w to wszystko zaangażowane są także te wielkie mocarstwa, czyli część europejska plus Rosja i można by powiedzieć, że wszystkie i Europejczycy, którzy oficjalnie stoją na stanowisku, że deal był właściwy. Czyli ten układ atomowy. Układ był atomowy właściwy, nie należy się z niego wycofywać. Natomiast podobnie jak i Rosja, ja mam takie wrażenie, że wszyscy wstrzymali oddech i sam minister Ławrow, a także prezydent Putin ustami Pieskowa oświadczyli, że jakby to stanowisko nie jest zmienione, natomiast Rosja będzie przyglądała się rozwojowi sytuacji, czyli okazuje się, że być może przekroczyliśmy pewien próg takiej eskalacji, która faktycznie może doprowadzić do tego, że w przeciągu tych 60 dni pod jakby nie dla szantażem, ale takim ultimatum irańskim jednak zadzieje się jakaś poważna zmiana w sytuacji i albo Europejczycy się opowiedzą, czyli faktycznie pozwolą Iranowi przetrzymać sankcje amerykańskie, w co wątpimy, bo przecież Europejczycy odnaleźli mechanizm pozwalający na jakieś transakcje, ale on nie działa. No więc właśnie. Więc Irańczycy mówią, Europo, no róbcie coś, bo przecież my mamy problem gospodarczy. Właśnie. Irańczycy mówią, Europo, rób coś, a jednocześnie, jeżeli nie zrobisz, to my po tych 60 dniach wycofujemy się z porozumienia, czyli uważamy porozumienie za nieważne i wracamy do stanu sprzed porozumienia, czyli do tego stanu, który stanowi realne zagrożenie czyli dla... Czyli wzbogacamy uran. Wzbogacamy nie uran. Nie sprzedajemy go. Nie sprzedajemy, stanowimy, znaczy wzbogacamy... To wszystko jest u nas w magazynach. Tak jest, wzbogacamy go do takiego poziomu, który może być wykorzystany w ogóle do jakby wykorzystania w głowicach już takich bojowych. Tychże rakiet, o których mówiliśmy na początku. Tychże rakiet, o których mówiliśmy, więc możemy powiedzieć, że sytuacja jest paradoksalnie dzisiaj, ona jest bardzo napięta, ale jeszcze nie jest zła, bo można rozmawiać. Natomiast ten deadline 60-dniowy będzie kluczowy i zobaczymy, co na początku lipca się wydarzy, bo wtedy grozi nam naprawdę poważna eskalacja. Grozi nie tylko to, że Amerykanie wyślą część swojej floty na wodę Zatoki Perskiej, ale naprawdę dojdzie do jakichś takich ekstremalnych zachowań, czyli na przykład Irańczycy mogą zablokować cieśninę Ormus. Przez którą idzie lwia część w ogóle jedna czwarta, tak jest, konsumpcji dobowej, globalnej, tak? Co więcej, Izraelczycy mogą wykonywać bardzo nerwowe ruchy, czyli sam premier Netanyahu, który dzisiaj jest pod presją ortodoksyjnych polityków, czyli tych bardzo religijnych, którzy są zwolennikami tych bardzo siłowych rozwiązań, może ulec tej presji, więc naprawdę może być jeszcze bardziej gorąco na początku lipca. I jeszcze do tego dołóżmy sytuację w samym Iranie. Iran dotknięty powodzią, to jest katastrofa dla gospodarki. 1 maja przecież Amerykanie wprowadzili w życie zakaz kompletny handlu ropą naftową z Iranem, kupowania ropy naftowej od Iranu. Do tej pory mogły wybranych tam 6 krajów to robić, prawda? Natomiast teraz już tego nie ma i ajatollahowie są przyciśnięci do muru. Tak się też może wydawać. No więc właśnie, znaczy nawet nie tyle wydawać, ale tak to realnie wygląda. I można by powiedzieć, że jakby to wszystko się wpisuje w tą presję i taką ekstremę, którą faktycznie tworzy dyplomacja amerykańska, która chce doprowadzić do przełomu. I być może stoimy na progu tego przełomu, czyli za moment to się wydarzy. Zobaczymy co. Albo Irańczycy faktycznie wycofają się i pomimo swoich gruźb zaczną rozmawiać nie tylko w temacie nowego porozumienia, ale także poszerzonego tego starego porozumienia z 2015 roku, a także w wariancie poszerzonym o program rakietowy, a może też dojść do ekstremalnych, takich militarnych już scenariuszy, czyli naprawdę jakiejś eskalacji zbrojnej w regionie. Na przykład Hezbollah, szyicka organizacja w Libanie, Hamas pokazał, mamy co umie. Także tutaj jest cała masa możliwości jest. No i pytanie też, czy rzeczywiście Amerykanom uda się doprowadzić do tego, o czym marzą, czyli zmianie reżimu ajatollahów w Teheranie na... I tutaj pytanie, tego jeszcze nie wiemy. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Żakowski, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Właśnie minęła 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Komitet śledczy Rosji zgodził się, aby polscy prokuratorzy przeprowadzili oględziny wraku samolotu Tu-154M. Maszyna rozbiła się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób, które towarzyszyły mu w drodze do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Rosyjskie organy śledcze podpisały zgodę na oględziny wraku już w marcu, ale dopiero dziś informacja ta została ujawniona. 10 lat więzienia to prawomocny wyrok wobec białostockiego nauczyciela i trenera siatkarek, który seksualnie wykorzystywał swoje podopieczne. Sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie w tej sprawie. Poza karą więzienia oskarżony ma 15-letni zakaz zbliżania się do 3 pokrzywdzonych dziewcząt. Muzeum Prado w Madrycie odsłoniło odrestaurowany 15-wieczny obraz Zwiastowanie pędzla Fra Angelico. Specjaliści pracowali niemal rok nad wzmocnieniem kolorów dzieła wykonanego w technice tempery. Jak mówią, odzyskali intensywne białe światło tworzące całą kompozycję oraz jasne i przejrzyste kolory. Prace kosztowały 150 tysięcy euro. Obraz będzie głównym dziełem prezentowanym podczas wystawy o wczesnym renesansie. Jej otwarcie w madryckim Muzeum Prado 28 maja. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego Unia Europejska utrudnia świadczenie usług przez polskie firmy. Twierdzi też, że nasz kraj nie jest gotowy na integrację walutową. Nasi przedsiębiorcy napotykają w momencie, kiedy zaczynają osiągać przewagi konkurencyjne, jak w sektorze usługowym, transportowym, logistycznym, spedycyjnym, budowlanym, ale nawet konsultingowym, informatycznym, zaczynają napotykać na wiele przeszkód. Podobnie jest zresztą z rynkiem produktów. Premier zaznacza, że wspólna waluta daje pewne korzyści, takie jak likwidacja ryzyka kursowego. Podkreśla jednak, że różnice rozwojowe między Polską a jej sąsiadami są zbyt duże. W przypadku takich dużych różnic rozwojowych jak między Polską a Niemcami, naszym największym partnerem handlowym, gospodarczym, dzisiaj na pewno trudno jest zalecać integrację w ramach waluty euro, ponieważ byłby to eksperyment ryzykowny. Premier nie wykluczył jednak, że Polska przyjmie walutę euro w dalszej przyszłości. Jadwiga Emilewicz nagrodziła zasłużonych dla polskiej gospodarki. W imieniu premiera minister przedsiębiorczości i technologii wręczyła medale stulecia odzyskania niepodległości ponad 30 firmom i osobom. Dobra sytuacja polskiej gospodarki to zasługa osób przedsiębiorczych, mówi minister Emilewicz. Przede wszystkim myślę, że dziękuję w imieniu i swojego pokolenia i tych, którzy za mną gdzieś tam będą za chwilę przychodzić, bo to państwo sprawiają, że Polska dzisiaj wygląda tak, jak wygląda i że możemy być z niej dumni. Wśród wyróżnionych medalem znaleźli się m.in. działacz Solidarności i Solidarności Walczącej Andrzej Kołodziej, prezes zarządu Fundacji Świętego Mikołaja Dariusz Karłowicz, przedsiębiorca Jan Kluska oraz prezesi dużych polskich firm. Dzień na giełdzie papierów wartościowych dziś w Warszawie kończy się znowu na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 notuje spadek o 0,54%, WIG notuje spadek o 0,56%, a obroty wyniosły ponad 751 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,76 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,83 zł, a za funta brytyjskiego 4,99 zł. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na krańcach wschodnich Podlasia i Lubelszczyzny. Na wschodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu, po południu na zachodzie możliwe burze. Temperatura jutro od 12 stopni nad morzem i w Wielkopolsce do 18 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 17.36. No to się, proszę państwa, musiało tak skończyć. Już zamykając dyskusję o tym, ile trwa rok świetlny, napisał pan Jurek, fizyk z Gdańska. No to, żeby nie było wątpliwości, cytuję SMS-a, to oczywiście jednostka odległości, a nie czasu. Aby obliczyć tę odległość, należy zamienić 365 dni i 6 godzin na sekundy, a wynik pomnożyć przez 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To prędkość światła. Wynikiem będzie odległość wyrażona w kilometrach. Dzień dobry, ja chciałem tylko powiedzieć, że mam za sobą świetny rok, a kilka świetnych lat jeszcze przede mną na pewno. Zapraszamy do Trójki. A wszystkie te konkretne zagadnienia, proszę państwa, już w najbliższą sobotę do weryfikacji państwo sami będą mogli pójść, sprawdzić, popytać prawdziwych ekspertów i dowiedzieć się, oddzielić opinię od faktów, a dzisiaj o tym też w audycji popołudniowej mówimy. Dlaczego w najbliższą sobotę? A bo to kolejne święto dla fanów nauki. No, nauki przez zabawę, żebyśmy byli precyzyjni, bo tak chyba najłatwiej, najprzyjemniej się uczy, prawda? Na PGE Stadionie Narodowym odbędzie się 23. piknik naukowy. W tym roku hasło pikniku to my i maszyny. Od wielu lat dostrzegamy coraz większe zainteresowanie tym piknikiem i to nie tylko wśród dzieci. Patrz, czekajcie. Zielona twarz? Nie, czekaj. Nic nie rób, Wera. Ale jak zmienić mu kolor twarzy? Poczekaj, może go trochę tam na dół. Bardzo ciekawa rzecz. Marek Gruszewski, pilot wycieczek. Tym bardziej, że dzieci mogą w praktyce sprawdzić to, czego uczą się w szkole. A tu przez zabawę to myślę, że łatwiej się uczy niż czytając po prostu podręcznik bądź słuchając na sucho wykładowcy. Odliczamy już dni i godziny do pikniku naukowego. Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik, który startuje w sobotę o godzinie 11 i przez cały dzień można do nas dołączyć, ponieważ aktywności na PGE Narodowym będą się odbywały od 11 do 20. W tym roku podzieliliśmy piknik na strefy, żeby wygodniej, łatwiej było zwiedzać. Mamy strefę, która najbardziej kojarzy się chyba z hasłem tegorocznego pikniku, czyli my i maszyny, strefę przyszłości. Będzie mnóstwo robotów. Ten szczotkobot został samodzielnie zbudowany przez uczestników zajęć w laboratorium robotycznym. Dagmara Kieraga, Centrum Nauki Kopernik, Laboratorium Robotyczne. Jest to jeden z robotów, który będziemy pokazywali w namiocie Centrum Nauki Kopernik podczas pikniku naukowego. Będą miały specjalne zadania, wdzielą się w rolę malarzy i będzie można namalować za ich pomocą dzieło artystyczne, obraz. Myślę, że to będzie jeden wielki chaos. Każdy będzie mógł sobie wybrać kolor farby i zabrać ze sobą swoje dzieło, stworzone przez siebie i przez robota. Ooo, ten jest wariatem! strefa dla dzieci bez dinozaurów jest niepełna, niekompletna. Najmłodsi z najmłodszych najbardziej lubią dinozaury, więc będą u nas dinozaury, które będą mówiły, które będą chodziły, ponieważ będą miały we wnętrzu ludzki pierwiastek, ale będą opowiadały o czasach, z których pochodzą i o sposobie życia, jaki prowadzili. Będę rozmawiał m.in. z dr Aleksandrą Przegalińską. Tomasz Rożek, dziennikarz radiowej Trójki i autor bloga Nauka to Lubię. To będzie łączenie wirtualne, dlatego że Ola jest w Stanach Zjednoczonych. Będę z nią rozmawiał na scenie, choć wirtualnie, na temat rzeczywiście tego, czy jeżeli prześlemy, czy w ogóle da się przesłać umysł na komputer, na twardy dysk, a jeżeli tak, czy ten umysł będzie w stanie funkcjonować, czy taki komputer będzie można nazwać, boję się powiedzieć słowa, człowiekiem, ale czy ten komputer miałby uczucia, odczucia, czy by rozumiał? To są wszystko pytania, które wydają się być bardzo takie science fiction, ale świat szybko się rozwija i im szybciej pewne pytania sobie zadamy, tym może później damy się zaskoczyć. Na piknik naukowy zapraszamy wszystkich. Zapraszamy tych, którzy lubią naukę i się nią interesują, ale także tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że lubią, a na pikniku przekonają się na pewno, że tak właśnie jest. No to proszę Państwa, raz jeszcze najbliższa sobota, PGE Stadion Narodowy. Piknik rozpoczyna się o 11, kończy o 20, wstęp jest wolny. No i serdecznie zapraszamy, bo między innymi dlatego, że Państwo będą mogli także spotkać tam na miejscu Polskie Radio. Proszę nas bardzo dokładnie poszukać. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 17.40, prawie 41, a to oznacza, że za chwilę w Trójce, już za momencik, Puls Trójki. We'll be right back. Tu program Trzeci Polskiego Radia Kwadrans do 18:00. W studiu jest już Mariusz Krzemiński i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są posłowie, ale też kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat z okręgu Małopolska-Świętokrzyskie. Dzień dobry, witam serdecznie. I Paweł Pudłowski, Nowoczesna Koalicja Europejska, kandydat z Warszawy. Siódemka. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Panowie, na początek takim trochę przedługim wstępem, ale chciałbym tutaj przytoczyć kilka wydarzeń z ostatnich dni, o których porozmawiamy. Po pierwsze, w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół Płockiego Kościoła Świętego Dominika. Między innymi na koszach na śmieci i przenośnych toaletach rozlepiono plakaty i nalepki obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie postacie Maryi Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy. Kilka dni później policja zatrzymała Elżbietę Podleśną, czyli kobietę podejrzewaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Taki zarzut usłyszała. Kilka dni później, 3 maja, przed wykładem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, redaktor naczelny magazynu Liberté, delikatnie mówiąc, krytykował Kościół, porównywał krzyż do pałki, mówił o świniach taplających się w błocie. Następnie w Warszawie odbyła się pikieta Tęcza nie obraża w obronie właśnie Elżbiety Podleśnej. Wczoraj SLD, Wiosna i Zieloni ogłosili projekt ustawy Świeckie Państwo, zbierają pod nim podpisy, a Robert Biedroń z Wiosny z kolei mówi o tym, że złoży projekt nowelizacji znoszącej artykuł 196 kodeksu karnego dotyczący obrazy uczuć religijnych. Walka z Kościołem pomysłem na kampanię wyborczą, panie pośle? Nie pamiętam, gdy Robert Palikot był jednym z liderów... Robert Biedroń, przepraszam. Był jednym z liderów ruchu Palikota, który na sztandarach właśnie niósł walkę z Kościołem. Dzisiaj na szczęście już nie ma Janusza Palikota w polskiej polityce i myślę, że także Robert Biedroń przejedzie się na atakowaniu polskiego Kościoła, bo kto podnosi rękę na polski Kościół, na Kościół podnosi rękę na fundamenty państwa polskiego. I myślę, że Robert Biedroń, nie wiem, dla jakiegoś krótkotrwałego poklasku robi rzeczy po prostu bezmyślne. Zupełnie absurdalnie kreuje jakiś temat w ogóle zastępczy. To nie jest problem, którym żyją Polacy. Polacy nie oczekują, jak sądzę, ataku środowisk lewicowych czy liberalnych na Kościół katolicki. Bardzo wielu Polaków praktykuje, wierzy, uczestniczy w mszach świętych. Wiara katolicka jest dla nich bardzo ważna, więc ja nie za bardzo rozumiem, po co Robert Biedroń chce walczyć z Kościołem katolickim, a tym samym podważać fundamenty wiary, które są ważne dla milionów polskich obywateli. Teraz pan poseł Paweł Pudłowski, czy ten temat problemów związanych z Kościołem, to jest temat, który jest na tyle ważny, żeby faktycznie był tym, przynajmniej na razie, motywem przewodnim kampanii wyborczej. Gdyby ktoś nie znał kalendarza wyborczego, to po tematach, które zaczynają funkcjonować w przestrzeni publicznej, już by wiedział. Zbliżają się wybory, więc pojawiają się tematy rozdziału Kościoła od państwa. Pojawia się zaraz temat aborcji i innych. Dla mnie pokazanie Matki Boskiej na tle aureoli tęczy nie jest świętokradztwem, nie jest, moich uczuć jako katolika nie obraża. Wręcz przeciwnie, Matka Boska kocha wszystkich, również tych, dla których to jest symbol, czyli LGBT. I tak to rozumiem. Oczywiście rozklejanie ich po toaletach czy śmietnikach jest naganne i to jak gdyby potępiam, ale też sam akt zatrzymania pani Podleśnej. Czy my rzeczywiście potrzebujemy, nie wiem, tam było 6 czy 7 policjantów wchodzących rano o świcie, żeby ją zaaresztować, przeszukujących mieszkanie w taki bardzo, bardzo mocny sposób? Wydaje mi się, że nie, że to jest trochę takie nadmuchane również ze strony reakcji pana Brudzińskiego i podległych mu służb. Nasuwa się takie skojarzenie jakiejś krucjaty tutaj w ogóle. Zupełnie niepotrzebne, uważam. Nie mogę z tym zgodzić, dlatego że nie możemy pozwolić na to, że jakieś środowisko tylko i wyłącznie dla celów wyborczych będzie atakowało, czy podważało, czy obrażało, profanowało wizerunek Matki Boskiej, która dla bardzo, bardzo wielu Polaków, myślę, dla przeważającej ilości Polaków jest czymś świętym i niezwykle ważnym dla ich życia, dla ich dla ich rodzin. I w związku z powyższym państwo polskie musi szanować i musi chronić to, co jest ważne dla milionów Polaków. I nie zgadzam się z panem, że tu reakcja państwa była jakaś za mocna. Też zwróćcie państwo uwagę, że te środowiska lewackie, czy takie liberalne, one skupiają się generalnie na atakowaniu Kościoła katolickiego. Ja nie widziałem, żeby ktokolwiek z nich atakował na przykład religię muzułmańską, czy na przykład żydowską. No, jakoś nie spotykamy się z taką sytuacją, żeby lewacy atakowali Żydów czy muzułmanów. No właśnie, wyobraźmy sobie sytuację, że to wizerunki jakieś ważne dla islamu albo dla judaizmu pojawiają się na toaletach czy koszach. Skończyliby bardzo źle i mają świadomość, że tutaj reakcja byłaby brutalna niemalże. Dlatego, że tak powiem, daleko są od ataku tych religii. Natomiast pozwalają sobie na bardzo dużo wobec religii chrześcijańskiej, bo wiedzą, że jesteśmy miłosierni i będziemy chcieli wybaczyć. Natomiast to powoduje, że nie znają umiaru i próbują testować naszą odporność państwa i przesuwać granice. Dlatego dobrze, że była twarda reakcja. Nie ma zgody na testowanie, nie ma zgody na profanowanie ważnych symboli dla naszej religii. Tu się pięknie będziemy różnić, bo ja tak jak powiedziałem, moich uczuć jako katolika to w ogóle nie razi. Ja jestem człowiekiem otwartym, nie ma we mnie homofoba. Uważam, że reakcja była nadmierna. Uważam również, że łączenie środowisk lewackich i liberalnych jest niewłaściwe, bo to są dwa różne środowiska. Liberał to jest ktoś, kto wierzy w wolny rynek, jest tolerancyjny, otwarty na różne światopoglądy, staje w obronie mniejszości. Lewak to jest, jak rozumiem, jeżeli dobrze interpretuję pana wypowiedź, to jest ktoś, kto jest o skrajnie lewicowych poglądach socjalistycznych. Ktoś, kto również w gospodarce upatruje taki trochę państwa styl prowadzenia, czyli duży populizm, rozdawnictwo, nienastawienie się na ochronę rynku pracy, nie myślenie o ludziach ciężko pracujących, o tych, którzy muszą to zarobić, tylko za pożyczenie się, no bo te 45 miliardów, które państwo przewidzieliście jako dodatkowe wydatki, są nieobecne w budżecie. To trzeba będzie albo pożyczyć, albo wziąć więcej. Widać już, że będziecie państwo brali dużo więcej. Na szczęście, z OFE na przykład 15% haracz, to prawie 20 miliardów, które państwo wpisaliście w plan konwergencji. Więc to są olbrzymie ilości pieniędzy, które państwo albo zabierzecie Polakom w postaci podatków i opłat, albo pożyczycie po prostu. Na szczęście skończyły się rządy liberałów w Polsce, których pan reprezentuje. Pamiętamy te czasy prywatyzacji, złodziejstwa, wielkiej migracji zarobkowej Polaków. To się na szczęście skończyło. Dzisiaj państwo myśli o polskich rodzinach. Wyciągamy polskie rodziny z biedy. Jest większy przyrost naturalny, jest lepsza demografia. Ludzie nie migrają z Polski. Wróćmy do tematu. Chciałem zapytać, właśnie ten pomysł Roberta Biedronia, o którym wcześniej mówiliśmy, bo to ewidentnie możemy wiązać ogłoszenie tego pomysłu z tym zatrzymaniem pani Elżbiety Podleśnej. Co by oznaczało zniesienie takiego zapisu w kodeksie karnym, że obraza uczuć religijnych nie byłaby ścigana przy kodeksem karnym? Ja uważam, że to jest jakby absurdalny pomysł. Nie ma zgody na to, że każdy szaleniec po prostu przy każdej kampanii wyborczej po prostu będzie atakował i profanował rzeczy święte, symbole religijne, symbole narodowe. No jakby na to nie ma zgody, żeby każdy po prostu szaleniec w okresie kampanii wyborczej, czy w zależności od tego, czy stanie lewą, czy prawą nogą, profanował rzeczy święte dla Polaków. Poza tym ja uważam, że to jest właśnie taka próba testowania odporności państwa, odporności społeczeństwa i przesuwania tych granic jakby coraz dalej i dalej. I dobrze, że jest taki przepis, dobrze, że jest ochrona. Jest w Polsce wolność, ale ta wolność nie jest wolnością absolutną. Ta wolność nie może naruszać uczuć religijnych, rzeczy ważnych, rzeczy świętych dla innych obywateli naszego kraju. Wydaje mi się, że ta propozycja pana Biedronia jest poczuciem trochę wiatru, to znaczy wprowadzenie tematu Kościoła do debaty publicznej oczywiście spowoduje polaryzację, no bo kto jest wierzący, będzie bronił Kościoła, kto nie jest wierzący, ten stanie po drugiej stronie zupełnie niepotrzebnie. Ja uważam, że jesteśmy za mało krajem dialogu, trzeba więcej rozmawiać, z szacunkiem podchodząc do wszelkiego rodzaju symboli, nie tylko religijnych, ale innych również i również mniejszości, czego nie ma, nie widać. Widać, że PiS bardzo popiera środowiska skrajnie nacjonalistyczne, nie reagując na palenie flagi europejskiej, na wieszanie europosłów, ich ich emble... Jaki europoseł został powieszony? O czym pan mówi? Ich zdjęć. Ich zdjęć. No mówię o wieszaniu we Wrocławiu zdjęć europosłów, które na państwa reakcji nie było. Ja byłem na spotkaniu z premierem, gdzie przytaczaliśmy ten przykład jako prośbę otwarcia ponownie no, tej sprawy. Ale jaka miała być nasza reakcja? Premier, no, nie ma zgody na coś takiego, no, dlatego że najpierw że nie ma zgody wiesza, na wieszanie wiesza się zdjęcia, a później jest z długich noży. No wie pan, to się może wymknąć spod kontroli. Mieliśmy straszne morderstwo w tym roku i proszę zwrócić uwagę, że za mało jest reakcji państwa na takie akcje. Jest reakcja państwa. Jesteście wyczuleni bardzo na pewien obszar. Macie empatię w stosunku do religii. Jak sądzę, nie tyle ze względu na własną wiarę, bo jak się popatrzy na liczbę rozwodników u państwa, to jest większa niż w innych ugrupowaniach. Natomiast ze względu na to, że widzicie swój potencjał polityczny budowany na sympatii do Kościoła. Nie jakaś partia ma monopol na Kościół, dlatego że osoby wierzące są w różnych ugrupowaniach. Monolog, wie pan, wyrzucił pan tu z siebie całą masę różnego rodzaju jakichś kalumnii, inwektyw pod adresem mojej formacji. Moja formacja opiera się o wartościach chrześcijańskich, o wartościach konserwatywnych i oczywiście różne są historie czy losy ludzi indywidualne, natomiast fundamenty naszej formacji odwołują się do nauki społecznej Kościoła, do konserwatyzmu i myślę, że to jest też pewna baza. Bardzo teraz widzimy, że wielu ludzi oczekuje właśnie pewnej stabilności, stabilizacji, odwołania do wartości chrześcijańskich, wartości narodowych, które są bliskie większości naszego społeczeństwa i będziemy ich bronić. To ja zapytam jeszcze o ten projekt Świeckie Państwo, bo to jest projekt, którego autorami jest między innymi Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Zieloni. SLD jest również członkiem Koalicji Europejskiej, podobnie jak Nowoczesna. No właśnie, co Nowoczesna myśli o tym pomyśle Świeckie Państwo? My jesteśmy za rozdziałem Kościoła od państwa. Uważamy, że państwo powinno się kierować zupełnie innymi wartościami, w sensie działalności publicznej, powinno być otwarte na różne wyznania. Także tu uważamy, mamy podobne stanowisko, jeśli chodzi o wtrącanie się Kościoła do tego, w jaki sposób państwo jest zarządzane. Ja nie wiem, o czym pan mówi, jakim wtrącaniem się Kościoła. Kościół, no zambony słyszymy my i oni Kościół, na przykład. Co to znaczy my i oni? Kościół w żaden sposób nie wtrąca się do zarządzania państwem. Proszę powtórzyć. Ale proszę pozwolić mi skończyć. Nie ma żadnego tutaj problemu rozdziału państwa od Kościoła. Kościół jest instytucją, która grupuje ludzi wierzących. Państwo ma zupełnie inne cele i zadania, ale to, że szanujemy Kościół katolicki, to, że staramy się go wspierać, pomagać, to, że bardzo wielu z nas, myślę, że zdecydowana większość to ludzie wierzący, nie znaczy, że jest jakiś tutaj związek między państwem i Kościołem. No państwo po prostu, państwa drażni to, że jesteśmy formacją o charakterze właśnie konserwatywnym, odwołującym się do katolickiej nauki społecznej Kościoła i to państwa denerwuje i na tym polega wasz problem, że nie potraficie znaleźć poparcia społecznego właśnie budując je na hasłach antykościelnych, antyklerykalnych. Panowie, to jeszcze odniosę się do zatrzymania pani Elżbiety Podleśnej. Minister Joachim Brudziński tłumaczył, że to nie do końca wyglądało tak, jak było przedstawiane przez niektórych polityków, że funkcjonariusze owszem weszli rano, ale to nie była 6 rano, tylko 7 rano i że no, takie są po prostu procedury. Czy to, tak jak pan poseł Pudłowski już powiedział, że tutaj pana zdaniem przekroczono trochę, może nie trochę, przekroczono standardy, czy takie zatrzymanie, biorąc pod uwagę też zatrzymania, do których dochodziło wcześniej chociażby, no słynna akcja Antykomor, które zatrzymanie było dosyć głośne, no, może faktycznie procedury są takie i trzeba tak działać. Mamy przepisy kodeksu postępowania karnego. Policja i prokuratura działa w oparciu o przepisy. Jeśli ktoś twierdzi, że to zatrzymanie w taki czy inny sposób przeprowadzone było niezgodnie z prawem, od tego służy środek zaskarżenia do sądu i sąd skontroluje, czy było to zasadne, czy niezasadne, czy przeprowadzone w sposób prawidłowy, czy legalny, czy nielegalny. Nie chodzi nawet dzisiaj, o to, że momencie, ale jeszcze tylko, nie skończyłem. Tylko raczej, ale jeszcze nadmiernie używające siły. Nie ma zgody na łamanie prawa w Polsce. I są przepisy, które mówią o penalizacji i karaniu osób, które naruszają uczucie religijne innych, które łamią prawo i policja zastosowała się do przepisów prawa. Jakby ja nie rozumiem dyskusji, czy powinni wejść, nie powinni wejść, czy powinni, nie wiem, o 6 czy o 7. Ktoś złamał prawo i podlega odpowiedzialności karnej, a od tego, czy jest winny, o tym decyduje sąd. To jeszcze krótko na koniec pan poseł Pudłowski. No ja uważam, że tu było nadmierne użycie siły. Znaczy nie, jest to 50-latka, która się nie uchylała, nie jest terrorystką, nie ucieka, nie chowa się. Wejście tam rano o świcie grupy policjantów, którzy przeszukują całe mieszkanie i znajdują rzeczywiście kilka wydruków kartek, moim zdaniem jest nadmiernym użyciem siły w stosunku do tego, o czym mówimy. Tu musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli Paweł Pudłowski, Nowoczesna i Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie panu. Do usłyszenia. Warszawa, siódemka. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Toshiba za 1599. Pralka MPM klasa A++ za 699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy nie.